Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8:00. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Trzecia fala pandemii nabiera rozpędu, do działania wracają szpitale tymczasowe. Resort zdrowia zapowiada zmianę strategii szczepień przeciwko koronawirusowi. Prawie 3,5 miliona osób dostało już szczepionkę. Zakupy tańsze co najmniej o połowę. Drugi w Polsce sklep socjalny otwarto w Radomiu. Rok po potwierdzeniu pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna. Trzecia fala pandemii się rozpędza, ostrzega Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj było prawie 15 700 nowych zakażeń koronawirusem, dwa razy więcej niż we wtorek. Wiceminister Waldemar Kraska podkreśla, że trzeba poważnie podejść do obowiązujących obostrzeń sanitarnych. To też jest niestety kolejnym dla nas sygnałem, że jednak pandemia nie odpuszcza i te obostrzenia, które są i chyba już o nich zapomnieliśmy, powinniśmy teraz naprawdę bardzo uważnie się temu przyjrzeć i podejść do tej sytuacji naprawdę z wielką powagą. W ciągu 2 dni w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w 9 województwach mają zacząć działać szpitale tymczasowe. Do tej pory zaszczepiono przeciwko COVID-19 prawie 3,5 miliona osób. Dwie dawki przyjęło prawie 1 215 tysięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w kwietniu dostawy szczepionek dynamicznie wzrosną. Są deklaracje ze strony firmy Pfizer dużego zwiększenia dostaw tygodniowych, które obecnie wynoszą około 380 tysięcy dawek. Te pierwsze deklaracje, które widzimy, to, że tygodniowe dostawy Pfizera będą nawet dwukrotnie wyższe. Mamy również rozpędzające się dostawy AstraZeneca. Minister Niedzielski dodał, że rozważane są 2 scenariusze dotyczące przyspieszenia procesu szczepień. Szczepienie zdrowieńców jedną dawką, mniej więcej 6 miesięcy po odnotowaniu pozytywnego wyniku, a drugi scenariusz to jest wydłużanie okresu między pierwszym a drugim szczepieniem. Decyzje w tej sprawie zapadną najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Niemczech większość ograniczeń sanitarnych zostanie utrzymana do 28 marca. O łagodzeniu lockdownu kanclerz Angela Merkel rozmawiała z premierami landów prawie 9 godzin. Zamknięte do 28 marca pozostaną restauracje i centra handlowe. Kontrole na granicach z Czechami i austriackim Tyrolem zostały przedłużone do 17 marca. W międzyczasie rząd zamierza jednak też już wprowadzić szereg poluzowań. Od poniedziałku otwarte będą m.in. księgarnie, szkoły nauki jazdy i salony samochodowe. Do nauki stacjonarnej powrócą starsze klasy. Władze federalne i landowe doszły także do porozumienia w sprawie szczepień, które od początku kwietnia będą mogli przeprowadzać lekarze pierwszego kontaktu. W zależności od przebiegu pandemii rząd przewiduje też dalsze perspektywy dla handlu detalicznego i ośrodków kultury. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W wielu regionach dziś próbna matura z matematyki. Wczoraj tegoroczni maturzyści sprawdzali się z języka polskiego. Uczniowie 6 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku pytania uznali za łatwe. Mieliśmy do wyboru 2 tematy rozprawki. Jest to takie ułatwienie. Ja wybrałem na temat wyborów bohaterów literackich i trzecim tematem była po prostu interpretacja wiersza. Jak decyzje wpływają na życie? Coś takiego, bardzo łatwe. Na razie na luzie jest. W końcu mogliśmy się sprawdzić w normalnych warunkach, a nie przed komputerem, w patrzeniu w monitor. To jest strasznie męczące, szczerze mówiąc. Matury rozpoczną się 4 maja i podobnie jak te próbne odbędą się w szkołach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pierwszy na Mazowszu, drugi po Katowicach w Polsce. W Radomiu działa już sklep socjalny. Zakupy tańsze co najmniej o połowę mogą w nim robić osoby korzystające z pomocy społecznej. Wystarczy wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej specjalne zaświadczenie. Pierwsi klienci pojawili się zaraz po otwarciu. U nas, ja mieszkam na Marigaj, tam mleko 3 złote, a tu za złotówkę się kupi. 2, 4, 6. 6 bułeczek, 80 groszy. Przyjdziemy, zobaczymy dzisiaj, jak jest tutaj, czy tanie rzeczy są i będziemy przychodzić tutaj. Są ziemniaczki po złote 60 i to jest 2 kilo. Kolejny, trzeci w Polsce sklep socjalny zacznie działać za 2 tygodnie w Legnicy na Dolnym Śląsku. Polskie Radio z szansą na 3 statuetki. Wieczorem online gala nagród Mobile Trends Awards. Wyróżnienie otrzymają najlepsze firmy i instytucje z branży mobilnych technologii. Jury konkursu przyznało 3 nominacje dla Polskiego Radia za efektowne wykorzystanie nowych technologii, mówi Krzysztof Kossowski, szef portalu Polskiego Radia. W kategorii Życie Codzienne nominowana została aplikacja mobilna Polskiego Radio Kierowców, które, przypomnijmy, wystartowało jesienią ubiegłego roku. W kategorii Kultura i Edukacja nominowana została platforma podcasty.polskieradio.pl, w której wystawiamy ponad 100 podcastów, które są ofertą całego Polskiego Radia, a także zostaliśmy nominowani w tej samej kategorii za serwis specjalny Bitwa 1920.gov.pl, który powstał na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ten serwis został już nagrodzony Nagrodą Srebrnego Bohaterona w zeszłym roku. Oprócz grona ekspertów głos mieli również internauci, którzy mogli wybierać najlepsze projekty. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki. Zaksa Kędzierzyn-Koźle w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. To wielki sukces, za którym stoi trud, by wspiąć się na wyżyny umiejętności w decydującym momencie meczu. A takim momentem był złoty set, który został rozegrany po tym, jak Kucinę Lubecz-Witanowa wygrała w setach 3-0 i odrobiła straty z pierwszego meczu. W złotym secie mistrz Polski wygrał 16-14. Pierwszy mecz w moim życiu, który przegrałem, jestem szczęśliwy po nim, bo wygraliśmy tą najważniejszą partię, wygraliśmy tego złotego seta. Jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi, myślę, że naprawdę zrobiliśmy coś niesamowitego. Mówił atakujący Łukasz Kaczmarek. Kędzierzynianie w półfinale zagrają ze zwycięzcą pary Skrabełchatów Zenit Kazań. Rywalom do awansu wystarczą 2 sety. W piłce nożnej Puchar Polski i 4 drużyny, które zagrają w półfinałach. We wtorek awansowały Arka Gdynia i Raków Częstochowa, a wczoraj Krakowia, która pokonała 3-0 Chojniczankę oraz Piast Gliwice, który wygrał 2-1 z Legią Warszawa. W Pucharze Króla z awansu do wielkiego finału cieszą się piłkarze Barcelony. 3-0 po dogrywce Sevillą i Duma Katalonii odrobiła straty, a teraz może czekać na rywala. Levante lub Athletic Bilbao. W lidze włoskiej w Serie A Piotr Zieliński strzela jak na zawołanie. Wczoraj trafił w zremisowanym przez Napoli meczu z Sassuolo 3-3. Zaledwie remis Milanu, wicelidera, 1-1 z Udinese i Rossoneri tracą teren do lidera Interu. Tylko remis, też Manchester United, to wicelider Premier League. Podział punktów z Crystal Palace. W skokach narciarskich dziś kwalifikacje do jutrzejszego turnieju indywidualnego na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Wystąpią Stoch, Kubacki, Żyła i Stękała, którzy co ważne mieli negatywne testy na koronawirusa. Pozytywny był za to wielki faworyt, Norweg Granerud, którego zabraknie na skoczni. Podobnie jak całej reprezentacji Włochów, którzy bojąc się zakażenia zrezygnowali z rywalizacji. Początek kwalifikacji o 17.30. A fani koszykówki czekają na mecz gwiazd Ligi NBA. Początkowo impreza miała się nie odbyć, ale władze ligi ostatecznie zdecydowały, że będzie to jednodniowa impreza, a wszystko dojdzie do skutku w najbliższą niedzielę w Atlancie. W poprzednich edycjach Weekendu All-Stars NBA szalenie popularne były sobotnie konkursy koszykarskie. Szczególnie ten, gdzie wybierano najbardziej wyszukane wsady do kosza, wzbudzał największe zainteresowanie. Tym razem zostanie rozegrany on w przerwie najważniejszego widowiska. Największe gwiazdy zrezygnowały jednak z udziału w nim. Przed pojedynkiem gwiazd zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu rzutów za 3 punkty. Tutaj zobaczymy już znakomite nazwiska, jak m.in. mistrz trójek Steph Curry, Jason Tatum czy gracz Chicago Bulls Zach LaVine. W tym przypadku rywalizacja zapowiada się znakomicie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport po 9:00, w nim więcej rozpoczynających się dzisiaj halowych mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Toruniu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Mamy za oknami dzisiaj przymrozki w Olsztynie i w Białymstoku, a w Gdańsku możliwe opady deszczu ze śniegiem. W tych miejscach maksymalne temperatury dzisiaj w ciągu dnia to będzie od 2 do 4 stopni. 4 stopnie i opady deszczu ze śniegiem możliwe również w Bydgoszczy. W Szczecinie już opady deszczu, samego deszczu i również 4 stopnie. Deszcz spadnie także w Gorzowie, w Łodzi, tutaj po 6 stopni porówno. Deszcz spadnie także we Wrocławiu, Opolu i Katowicach, tutaj z kolei po 11 stopni. Najcieplej dzisiaj w Krakowie, niestety również możliwe przejściowe opady deszczu. Najcieplej, czyli stopni 14. Po 6 w Warszawie, w Kielcach i w Lublinie. W Lublinie możliwe słońce. Sponsorem programu był producent Detramaxu. Suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Trójka. Program trzeci. Siedemnaście minut temu minęła godzina ósma. Magister Michał Migała przybył do studia radiowej Trójki po to, żeby zabrać nas w podróż trzy dekady wstecz do 4 marca 1991 roku. Trzy dekady temu. Następują głębokie zmiany. Reforma goni reformę. Idzie nowe. Polska otwiera się na Europę i świat. Rośnie ruch lotniczy. Stary pawilon z blachy na warszawskim lotnisku Okęcie pęka w szwach. W związku z tym trwają prace nad budową nowego terminala. Nowe lotnisko ma być przyjazne i na europejską miarę. Nie trzeba będzie zapewniać sobie suchego prowiantu w oczekiwaniu na samolot. W nowym pawilonie po oddaniu bagaży będzie można posilić się w barach i restauracjach przejętych przez prywatną inicjatywę. Będą też szerokie dojazdy zamiast dzisiejszej dość wąskiej jezdni, jak również piętrowe parkingi, które Polacy znali dotąd tylko z amerykańskich filmów sensacyjnych. Wieść niesie, że od pewnego czasu na polskich bazarach można kupić dosłownie wszystko, łącznie z karabinem Kałasznikowa i granatami. A jeśli u nas można, to co powiedzieć o Związku Radzieckim? I rzeczywiście, od dziś w Moskwie ruszyła gigantyczna wyprzedaż. Można kupić pojazdy wojskowe, cysterny, ale także wyrzutnie przeciwlotnicze i czołgi. A wszystko to w cenach oscylujących wokół kilkunastu tysięcy dolarów. Sprzedaż jest oficjalna i ma zasilić konto Armii Czerwonej. Pozostaje mieć nadzieję, że nowo nabyty sprzęt i jego zapaleńcy nie przekroczą granicy na Bugu. I z tą nadzieją się z Państwem żegnam. Michał Migała, dziękuję. Cztery minuty temu minęła godzina ósma. Jaką supermoc chcieliby Państwo mieć, gdyby byli superbohaterami? Dzień dobry. Ja tak sobie myślę, że z tych wszystkich takich supermocy, które są dostępne, to ja bym najbardziej chciał mieć taką umiejętność zrozumienia przekazu podprogowego. Miłego dnia życzę.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach za chwilę wybije 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jegiełowicz, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Z komunikatu opublikowanego po posiedzeniu Rady wynika, że stopy powinny zostać bez zmian jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy. Mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Z tego komunikatu wynika, że są jednak te oczekiwania dotyczące wyższej inflacji. Jeżeli wyższa inflacja, to raczej trudno mówić o obniżkach stóp procentowych, zwłaszcza, że PKB zostało zrewidowane nieco w górę, a więc raczej też nie będzie potrzeby ratowania gospodarki właśnie poprzez jakieś kolejne obniżki stóp procentowych. A więc można by podsumować, że w kolejnych miesiącach powinniśmy mieć nadal stabilne stopy procentowe. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego zostaje pozostawiona na rekordowo niskim poziomie 0,1%. NBP opublikuje raport o inflacji i wzroście gospodarczym w najbliższy poniedziałek, 8 marca. Jutro w Świnoujściu tarcza Wyspiarka zacznie drążyć tunel pod rzeką Świną. Kierowcy będą mogli nim przejechać w przyszłym roku, mówił na antenie TVP Info wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. W najbliższy piątek rozpoczynamy drążenie urządzeniem drążącym Wyspiarka, tak będzie się nazywało, i za rok myślę, że już wszyscy Polacy, którzy zechcą, będą mogli przejechać tym tunelem. Inwestycja najpóźniej musi zostać oddana do 2023 roku. W razie poślizgu przepaść mogą unijne środki. Tunel łączący wyspy Uznam i Wolin ma kosztować ponad 900 milionów złotych. Ponad 85% tej kwoty ma pokryć Unia Europejska. Docelowo tunel zastąpi przeprawę promową. Na Wall Street spadki. Liderami zniżek były koncerny technologiczne, a do wzrostów poderwały się linie lotnicze i wycieczkowe, korzystające na otwarciu gospodarki. Na warszawskim parkiecie również kolor czerwony. WIG20 stracił w środę 0,83%. Traciły głównie papiery spółek z branży gier, zyskiwały te z branży medycznej. Euro kosztuje teraz 4,54, dolar 3,77, frank szwajcarski 4,10, brytyjski funt 5,24. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Za oknami najchłodniej dzisiaj na Warmii i Mazurach, zaledwie 2 stopnie powyżej zera w najcieplejszym momencie dnia, zatem teraz możliwe przymrozki. Podobnie w Białymstoku, 4 stopnie i możliwe przymrozki. Oj, będę kichał. Przepraszam najmocniej. Przymrozki możliwe. A opady deszczu ze śniegiem możliwe są w Trójmieście i w Gdańsku i 4 stopnie tutaj zaledwie, podobnie w Szczecinie, w Bydgoszczy i to tyle. 6 stopni od Gorzowa przez Poznań, Łódź po Warszawę, 11 stopni we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach, w Kielcach i w Lublinie, a 13-14 w Krakowie i w Rzeszowie. Słonecznie jedynie w Lublinie i w Kielcach. Ja nawet nikt mi na zdrowie nie powiedział. Pani realizator Agnieszko, no bo to jak to jest, tak? No naprawdę, dziękuję. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow, while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the sphere singing songs off station to station? And Eldorado's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't need no vacation. Firstborn unicorn. Jeszcze 21 minut pozostało i wybije godzina 9. Salon Polityczny Trójki za chwilę poprowadzi Bartłomiej Graczak. Gościem będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Takie szczęście mnie spotkało, że Bartłomiej Graczak już jest w studiu Trójki. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o supermocach rozmawiamy. Powiedz mi, Bartłomieju, zatem jaką supermoc chciałbyś mieć, gdybyś mógł sobie wybrać dowolną? Ciężkie pytanie, ale myślę, że chciałbym przewidywać przyszłość. przewidywać przyszłość, ale to wtedy znałbyś odpowiedzi swoich gości zawczasu. Znałbym też na przykład wyniki meczów, wskaźniki giełdowe. Czyli ty chciałbyś pójść drogą taką, jaką poszli w filmie Powrót do przyszłości? No na przykład. Czemu nie? Czyli na tym skorzystać. To ciekawe. A wiesz, ja się nie zastanawiałem, co ja bym chciał na przykład. Bo ja na przykład umiem przewidywać przyszłość i wiem na przykład, kto będzie twoim gościem. Więc taką supermoc już posiadłem. To jest, zdradzę ci sekret, ktoś mi to mówi tak naprawdę. Tak? No, ktoś mi to mówi. Paweł mi powiedział dzisiaj, kto będzie twoim gościem. No dobrze zrobił. Proszę Państwa, Salon Polityczny Trójki, Bartłomiej Graczak już za chwilę na naszej antenie. Po godzinie, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Parę minut również, po godzinie 9:00 muzyczna poczta UKF. Zatem Państwa prośby, życzenia muzyczne już teraz można składać pod numerem 227 trójek. Serdecznie do tego zachęcam i serdecznie polecam takie działanie, bo wtedy Państwo zdecydują sami, co na naszej antenie będą mogli usłyszeć. Tymczasem za zrealizowanie dzisiejszego programu bardzo dziękuję pani realizator Agnieszka Łukasiewicz. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Program przygotowali Małgorzata Łukowska, Maciej Domański, magister Michał Migała oraz Paweł Turski. Ja wrócę jutro, ale wrócę wieczorem. Wrócę po godzinie 19:00. Program Cztery Strony Dźwięku, czyli pojeździmy po całym świecie i sprawdzimy, gdzie i czego ludzie słuchają najchętniej i zaprezentujemy to Państwu na naszej antenie. Ten utwór, który teraz usłyszymy, The Weeknd i Save Your Tears, to jest utwór, który zadebiutował właśnie w programie Cztery Strony Dźwięku. Także między innymi takich brzmień spodziewałbym się jutro po 19:00 na antenie radiowej Trójki. Łukasz Ciechański, do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, mija rok od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w naszym kraju. Kilka dni temu profesor Horban powiedział, że rząd, by ratować życie, zdemolował życie społeczne i gospodarcze. Problem w tym, że to życie nie zawsze udawało się uchronić. Dane pokazują, że w 2020 roku liczba nadmiarowych zgonów wynosi kilkadziesiąt tysięcy. Liczba urodzeń również spadła. Jak pan z kolei by podsumował ten rok od początku pandemii? Panie redaktorze, na pewno był to ciężki okres. Ciężki okres zarówno dla społeczeństwa, jak i dla gospodarki. I to efektem ubocznym tej pandemii jest niestety to, o czym pan wspomniał, te liczby osób, które straciły życie i to, że w tej chwili rzeczywiście jest delikatny problem z przyrostem naturalnym. Czy na pewno jest to delikatny problem? Panie redaktorze, no tak to można w tej chwili ująć, natomiast oczywiście to są efekty pandemii i tutaj nie ma co ukrywać, natomiast z naszej strony, jako rządzących i rząd, czy rządu to pana premiera Mateusza Morawieckiego, to na pierwszym miejscu, tak jak też pan redaktor wspomniał, stawiane jest życie ludzkie i ta obrona, ochrona tego życia ludzkiego była od początku jako główny element walki z pandemią. Przypomnę, że my, nie czekając na to, co się będzie działo, już w marcu zarządziliśmy co inne państwa zarządziły miesiąc, dwa później, co później przypłaciły bardzo trudnymi warunkami zarówno ekonomicznymi, gospodarczymi, jak i też liczbami osób, które straciły życie, które były ogromne. Dlatego patrząc z perspektywy tego roku, na pewno można powiedzieć, że zawsze można coś zrobić lepiej, ale było to te działania, które wykonywaliśmy, ograniczyły zdecydowanie zarówno nawet te liczbę osób, które straciły życie, ale ograniczyły straty w gospodarce. No, tutaj najlepszy przykład jest taki, że polska gospodarka w Unii Europejskiej jest najlepiej w tej chwili oceniana i tak naprawdę najmniej ucierpiała spośród wszystkich państw unijnych. Szczęście w nieszczęściu, że mamy szczepionkę i będziemy też ją rozlewać w Polsce. Jak będzie wyglądał ten proces, kiedy się rozpocznie, panie pośle? Panie redaktorze, tutaj trudno mi jest w tej chwili odpowiedzieć, że rozpoczęły się rozmowy z firmą, która zgodziła się przekazać licencję na rozlewanie szczepionki w Polsce. Tylko jeszcze ta firma czeka na zatwierdzenie tej szczepionki przez unijną agencję i po tym kolejny etap to już będzie produkcja w Polsce. Trudno mi jest powiedzieć, mam nadzieję, że jeszcze w tym półroczu. Panie pośle, premier zamierza złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kolizji prawa krajowego i europejskiego po orzeczeniu TSUE. To dobry krok? Panie redaktorze, to jedyny krok, aby wyjaśnić i potwierdzić orzecznictwo, które do tej pory wydawało nam się jest jasne i nie ma tutaj wątpliwości. No, ostatni wyrok TSUE zasiał niepewność, dlatego będzie wniosek Rady Ministrów do premiera Mateusza Morawieckiego, do Trybunału Konstytucyjnego, aby potwierdzić orzecznictwo, które jasno mówi, że Konstytucja jest prawem nadrzędnym w stosunku do prawa unijnego i wyroki TSUE, tak naprawdę, które dotyczą oczywiście też tego, jak w Polsce urządzany jest system sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości, no, mijają się tutaj z tą rzeczywistością, nie dotyczą Polski po prostu. Panie pośle, jak to wygląda, że w dniu ogłoszenia orzeczenia TSUE minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, mówi: nie uznajemy tego wyroku, dla nas on nie jest wiążący. Z stwierdził rzecz oczywistą. Nie jest wiążący ze względu na to, że traktaty unijne jasno określają, jaki jest zakres, można powiedzieć, ingerencji Unii Europejskiej w sprawy krajowe danego państwa, członka Unii Europejskiej. W tym zakresie nie ma nic osobnego. To co, sędziowie Trybunału tego nie wiedzą, że przekraczają swoje kompetencje, a mimo to wydają takie orzeczenie? Panie redaktorze, no nie chciałbym ich posądzić o ignorancję prawną, natomiast na pewno można powiedzieć, że przebija się tam wątek polityczny. No, to jak niektóre państwa Unii Europejskiej próbują pokazywać Polskę, że jest tutaj niepraworządność, że tak powiem, dziki wschód, to w pierwszej kolejności powinny popatrzeć u siebie, a takim, można powiedzieć, w takim przekazem, to jest właśnie wyrok TSUE, na przykład ten wyrok TSUE. Panie pośle, dużo mówi się o budżecie Unii Europejskiej, o naszym krajowym budżecie, że te wpływy podatkowe do budżetu są wyższe niż rok temu, na przykład porównując styczeń do stycznia, ale nie mówi się, a te dane mamy, że mamy drugi budżet w kraju. Budżet, który jest poza kontrolą parlamentu, poza kontrolą społeczeństwa de facto. Jak wynika z pisma, które wysłał minister finansów do Komisji Europejskiej, taki budżet poza kontrolą parlamentu, a tylko i wyłącznie pod kontrolą premiera, ale też innych instytucji, to już w 2020 roku kwota 150 miliardów złotych, co Polskę plasuje na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o duże państwa, drugim miejscu, jeżeli uwzględnimy wszystkie państwa Unii Europejskiej, bo na pierwszym jest Cypr. Czy tak powinno to wyglądać, że ten budżet poza kontrolą parlamentu z roku na rok jest coraz większy? Tylko tutaj, panie redaktorze, chciałbym precyzyjnie określić, w jakim sensie budżet poza kontrolą parlamentu. To są wszystkie instytucje, spółki Skarbu Państwa, na które nie ma wpływu parlament, nie ma możliwości kontrolnych, a jest on nadzorowany, są to instytucje nadzorowane bezpośrednio pod premierem lub innymi ministerstwami. Panie redaktorze, jeśli nie jest to złamanie prawa, nie jest to złamanie prawa, to taki budżet i te dysponowanie takim budżetem też przekłada się po części na walkę z pandemią. Też chcę przypomnieć, że w tym okresie, o którym pan wspomniał, już rok czasu pandemii, do polskiej gospodarki zostało między innymi też z tych środków przekazane prawie 200 już miliardów złotych. Więc to nie jest tak, że ten budżet jest wydawany na widzimisię kogokolwiek, natomiast jest kierowany celowo w miejsca, gdzie jest najbardziej potrzebny. I ja tutaj nie widzę jakiegoś większego problemu w tej kwestii. Gdyby nie te pieniądze, to w tej chwili polska gospodarka nie byłaby w tym miejscu, w którym jest, a byłaby w miejscu gospodarek części państw Unii Europejskiej. A widzi pan problem, gdy marszałek Ryszard Terlecki mówi o koalicjantach Solidarnej Polski, że da im po łapach, że Prawo i Sprawiedliwość da im po łapach po głosowaniu wraz z opozycją w sprawie informacji na temat Funduszu Kultury? Panie redaktorze, ta sprawa już została wyjaśniona wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, natomiast liczymy na to, że takie głosowania się już więcej nie powtórzą. Wartością samą w sobie jest Zjednoczona Prawica. Myśmy szli do wyborów i w 2015, i w 2019 z konkretnym programem jako Zjednoczona Prawica i dostaliśmy mandat zaufania od Polaków, aby ten program realizować. I w tej chwili każdy taki ruch wykonywany czy przez jednego, czy przez drugiego koalicjanta podważa zaufanie do Zjednoczonej Prawicy. A takie słowa Ryszarda Terleckiego nie podważają? Panie redaktorze, czasami są słowa, które są wypowiedziane w emocjach, a później przychodzi taki czas, kiedy emocje opadają i zapominamy o tym, co było. Ale powiedział pan, że ta sprawa została rozwiązana. W jaki sposób została rozwiązana? Wyjaśniona. W jaki sposób? Wyjaśniona. Wyjaśniona między liderami Zjednoczonej Prawicy, czyli między panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim a panem ministrem Zbigniewem Ziobrą. Jakie wnioski? Wniosek jest taki, jak przed chwilą powiedziałem, że liczymy na to, że więcej takich głosowań nie będzie. Każdy, kto głosuje w pozostałej części Zjednoczonej Prawicy, można powiedzieć, że podważa te wartości, które ma Zjednoczona Prawica. A tego byśmy nie chcieli. Panie pośle, senator Jan Maria Jackowski właśnie o słowach Ryszarda Terleckiego powiedział tak. To ośmiesza cały obóz Zjednoczonej Prawicy. To sprawia wrażenie, jakby to były dyskusje chłopca w piaskownicy. To jest głos osoby związanej jednak mimo wszystko z obozem Zjednoczonej Prawicy. Panie redaktorze, odnośnie piaskownicy, piasku, plaży, to na miejscu pana senatora Jackowskiego tutaj raczej bym tego wątku nie podnosił. Rozumiem, do czego pan pije. Panie pośle, mieliśmy rocznicę, nie rocznicę, tylko państwowe święto, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca w poniedziałek. Wtedy Krzysztof Szwagrzyk, profesor, który prowadził badania na Łączce, powiedział, że latem 2018 roku zostały zakończone te badania. Wszystkie wyniki zostały przekazane do Biura Poszukiwań i Identyfikacji, a także ma je w posiadaniu prezes IPN-u. Minęło 2,5 roku, żadnej identyfikacji nie przeprowadzono. Dlaczego? Panie redaktorze, trudno mi jest tu odpowiadać za Instytut Pamięci Narodowej, natomiast przypomnę, że niedługo będą też wybory nowego prezesa, tutaj trudno mi jest powiedzieć nowego, czy kto będzie kandydował, natomiast będą wybory prezesa IPN-u. Mam nadzieję, że te sprawy raczej wyjaśnią między sobą osoby związane z IPN-em. Nie jestem ani pracownikiem IPN-u, ani osobą, która jest upoważniona w imieniu IPN-u do zabierania głosu w tej sprawie. Trudno mi jest tutaj komentować, natomiast mam nadzieję, że były mocne podstawy do tego, że zostało to przedłużone w czasie badania, jeśli były takowe. Ale tutaj nie chciałbym, panie redaktorze, wchodzić w coś, co nie jest materią mojej działalności, ani nie. Lubię historię, ale nie jestem pracownikiem IPN. Warto byłoby to wyjaśnić, bo pan profesor Szwagrzyk powiedział, że być może już szczątki generała Fildorfa czy rotmistrza Pileckiego zostały odnalezione, ale nie zostały zidentyfikowane, więc nie można tego oficjalnie potwierdzić. Panie redaktorze, też życzylibyśmy sobie tego, aby w końcu udało się zlokalizować miejsce pochówku zarówno generała Fildorfa Nila, jak i rotmistrza Pileckiego. To być może się udało, tak jak powiedziałem. Nie udało się jeszcze zidentyfikować tych postaci. Panie pośle, wracam do Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego Zjednoczona Prawica w Rzeszowie nie okazała się zjednoczona? Właściwie każdy będzie miał swojego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Panie redaktorze, umowa koalicyjna nie przewiduje w takich przypadkach, że wszyscy są zobowiązani do tego, aby wystawić jednego kandydata. Dlatego niektóre partie koalicyjne chcą się policzyć, chcą sprawdzić swoją siłę, wystawiają swoich, popierają kandydatów swoich. Nie jest to zakazane w umowie koalicyjnej, więc panie redaktorze, niedługo i Prawo i Sprawiedliwość będzie komunikowało w kwestię poparcia kandydata. Niedługo, czyli kiedy? I kto to będzie? Niedługo, czyli kiedy? No, panie redaktorze, kwestia chyba tygodnia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był poseł Krzysztof Sobolewski. Dziękuję, panie redaktorze. Spokojnego dnia życzę panu i państwu. Wzajemnie, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Mega jest w tym Media Expert, nie Marian? No, mega, Barbara. Ale i elastycznie. Nawet 60 rat, 0%, 0 odsetek, 0 pierwszej wpłaty i 0 zaświadczeń. Marian, czyli wygodne raty, 0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty, 0% w Media Expert. Telewizory Smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali, teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max